ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نون والقلم ما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم شریعت اسلامیہ میں اخلاق کو بہت ہی زیادہ اہمیت دی گئی ہے. اخلاق کا اسلام میں کیا مقام ہے؟ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث آپ حضرات کے گوش گزار کر دوں جس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ اسلام میں اخلاق کو کیا مرتبہ اور مقام حاصل ہے. پہلی روایت حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے جسے حضرت امام ترمذی اپنی سنن میں لائے اور ابو داؤد شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے. روایت اس طرح ہے وعن ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من شیء اثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن وإن الله ليبغض الفاحش البذية. رواه الترمذي وابو داود. حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کل قیامت کے دن مومن کے میزان عمل میں سب سے زیادہ بھاری ہو اخلاق حسنہ سے. آپ کو یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ انسان آج جو کچھ دنیا میں کر رہا ہے اس کے سارے اعمال قلم بند ہو رہے ہیں، ریکارڈ کیے جا رہے ہیں. دو فرشتے داہنے بائیں ہر انسان کے رہتے ہیں اور وہ انسانی زندگی کے ہر قول و عمل کو محفوظ کرتے رہتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. کہ دو فرشتے انسان کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے ہیں, انسان جو کچھ بھی بولتا ہے اسے ریکارڈ کر لیا جاتا ہے, اور یہی ریکارڈ شدہ نامے اعمال میزان عمل کے اوپر رکھ دیا جائے گا. اب ایک دفتر تو برائیوں کا ہے اور ایک دفتر بھلائیوں کا ہے. میزان عمل کے دونوں پلڑوں میں یہ دونوں دفاتر رکھ دیے جائیں گے. اب جون سا دفتر بھاری ہوگا اسی اعتبار سے انسان کے حق میں جنت اور جہنم کا فیصلہ کیا جائے. فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ. جس کے عملوں کا دفتر بھاری ہو گیا اس کے کیا پوچھنے ہیں, اسے خوش کن زندگی عطا کی جائے گی, اور جس کے نامے اعمال کا وزن ہلکا ہو گیا فامہ ہاویہ تو اس کی اصل اور اس کی جگہ تو ہاویہ ہے, جہنم ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن میزان عمل میں انسان کے جتنے بھی اعمال رکھے جائیں گے کوئی عمل اتنا وزنی نہیں ہوگا جتنا کہ انسان کا خلق حسن ہوگا. روایت کا آخری ٹکڑا جو میں نے پڑھا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر بے حیا اور بد زبان کو سخت ناپسند کرتا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيَّ. فاحش معنی بدعتوار, بدکار, اور فشی معنی بزی معنی بد زبان. تو اللہ تبارک و تعالی ہر بدکار اور بد زبان کو مبغوض رکھتا ہے, ناپسند کرتا ہے. اس حدیث پاک سے خلق حسن, اخلاق حسنہ کی اہمیت کا اندازہ ہوا کہ جب میزان عمل پر اس سے زیادہ وزنی عمل اور کوئی ہے ہی نہیں تو پھر اس کی اہمیت کا شریعت اسلامیہ میں کیا کہنا. آسانی سے ایک مومن اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتا ہے. دوسری روایت حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے جسے امام ترمذی اپنی سنن میں لائے ہیں. روایت اس طرح ہے, وعن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من احبكم الي واقربكم مني مجلسا يوم القيامه احسنكم اخلاقا وان ابغضكم الي وابعدكم مني مجلسا يوم القيامه الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. رواه الترمذي. امام الترمذی رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں اس روایت کو نقل فرمایا حضرت جابر بن عبداللہ سے, اور روایت کے الفاظ یہی ہیں جو پڑھے گئے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تم میں سب سے زیادہ میرے نزدیک محبوب وہ شخص ہے اور قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب میرے وہ شخص ہوگا جو تم نے سب سے اچھے اخلاق والا ہے. احسنکم اخلاقا. دو باتیں بتائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب میرے وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق تم میں سب سے زیادہ اچھے ہوں. وان ابغضکم الی وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اور سب سے بڑا بدنصیب وہ شخص ہوگا جو مجھے ناپسندیدہ ہو اور تم میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ میرے نزدیک اور قیامت کے دن سب سے زیادہ دور مجھ سے وہ شخص ہوگا جس کے اندر تین صفتیں پائی جاتی ہیں، الثرثارون، فضول بکواس کرنے والا، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں پڑیا چھوڑنے والا، یا یوں کہہ لیں آپ ہانکنے والا، الثرثارون، فضول کلام کرنے والا، فضول بکواس کرنے والا یا ہانکنے والا، پڑیا چھوڑنے والا، یہ سب سے زیادہ میرے نزدیک مبغوض ہوگا، سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہوگا اور قیامت کے دن سب سے زیادہ دور ہوگا. والمتشدقون، اور چبا چبا کر باتیں کرنے والے. بولنے کا ایک انداز ہوتا ہے، بولنے کی ایک اسٹائل ہوتی ہے، بولنے کا ایک اسلوب ہوتا ہے. خامخواہ چبا چبا کر باتیں کرنا یہ اللہ اور اس کے رسول کو سخت ناپسند ہے. بعض لوگ تو اردو بھی عربی لبو لہجے میں بولتے ہیں. والمتشدقون، چبا چبا کر باتیں کرنے والوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناپسند رکھا ہے، سخت ناپسند کیا. والمتفہقون، اور طویل باتیں کرنے والے، اتنی طویل باتیں کرنے والے کہ لوگ اکتا اکتا جائیں. اگر یہ تین صفتیں کسی شخص کے اندر موجود ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض ہے، سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے، اور قیامت کے دن وہ مجھ سے سب سے زیادہ دور ہوگا. اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بننا ہے اور قیامت کے دن کل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نزدیک ہونا ہے تو اپنے اخلاق اچھے کر لو. اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ ہے اور قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب میرے وہ شخص رہے گا جس کے اخلاق تم میں سب سے زیادہ اچھے. اور کون شخص نہیں چاہتا کہ میں نیک نہ بن جاؤں؟ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں نیک بن جاؤں، لوگ مجھے نیک کہیں، یا میں اللہ اور اس کے رسول کی نگاہوں میں نیک بن جاؤں. اب سوال یہ ہے کہ آدمی کے نیک بننے کا طریقہ کیا ہے، آدمی نیک بنے کیسے؟ حضرت نواس ابن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ اپنی جامع میں لائے. روایت اس طرح ہے، وعن نواس ابن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال البر حسن الخلق والاثم ما حاك في نفسك وكرهت ان يطلع عليه الناس، رواه مسلم. حضرت نواس ابن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نیکی نام ہی ہے اخلاق حسنہ کا، نیکی نام ہے حسن خلق کا. ظاہر ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں وہی نیک آدمی ہے. جو جسے نیک بننا ہو اسے چاہیے کہ اپنے اخلاق حسین کر لے، اپنے اخلاق اچھے کر لے. اس لیے کہ اس حدیث پاک میں یہ کہا گیا ہے کہ البر حسن الخلق، نیکی نام ہی ہے حسن اخلاق کا. لہذا آدمی کو اگر نیک بننا ہے تو وہ اخلاق حسنہ کا مالک بن جائے. اور اگلے جملے میں ایک بات فرمائی گئی کہ برائی کسے کہتے ہیں، نیکی نام ہے اس نے اخلاق کا، برائی کسے کہتے ہیں؟ جو تمہارے دل میں کھٹک پیدا کرے کسی کام کے کرنے سے پہلے. اگر آدمی کے دل میں کھٹک پیدا ہوتی ہو، کوئی تذبذب، کوئی تردد ہوتا ہے تو سمجھو کہ وہ کام برا ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دل کو اس بدن کے اندر ایک جج بنا کر کے رکھ دیا ہے، اس کو آپ ضمیر کہہ لیں، اس کو آپ نفس لوامہ کہہ لیں. یہ دل کی عدالت میں بیٹھا ہوا ایک جج ہے. انسان جب برائی کرتا ہے تو اسے ملامت کرتا ہے، ارے تو نے کیا کر لیا، اس فطرت پر تو پیدا نہیں کیا گیا، یہ جو عمل تو نے انجام دیا ہے تیری فطرت کے خلاف تھا، انجام دیا کیسے تو نے، نفس سے ملامت کرتا ہے. اور جب کوئی اچھا کام کرتا ہے تو نفس اسے سراہتا ہے، بہت اچھا کام تو نے کیا، یہ کام تیری فطرت کے عین مطابق تھا. اور اگر سورہ قیامہ کی ابتدائی دو آیتوں پر غور کریں تو ایک عجیب نقطہ ہمارے سامنے آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ, میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی, اور میں قسم کھاتا ہوں ضمیر کی, میں قسم کھاتا ہوں نفس اللوامہ کی, دل کی عدالت میں بیٹھے ہوئے اس جج کی. اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ اللہ نے پہلے قیامت کی قسم کھائی, لا اقسم بیوم القیامہ, میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی, پھر کہتا ہے ولا اقسم بالنفس اللوامہ, اور میں قسم کھاتا ہوں ضمیر کی, قسم کھاتا ہوں نفس اللوامہ کی. سوال یہ ہے کہ قیامت کی قسم کھانے کے بعد فوراً ہی نفس اللوامہ کی قسم اللہ نے کیوں کھائی ہے, وجہ کیا ہے؟ جواب مفسرین نے یہ دیا ہے کہ پہلا جملہ دعویٰ ہے, یا پہلا جملہ جو قسمیہ ہے وہ دعویٰ ہے, اور دوسرا جو قسمیہ جملہ ہے وہ اسی دعوے کی دلیل ہے. دعویٰ یہ ہے کہ یہ دنیا ایسے ہی نہیں چلتی رہے گی, اس دنیا کا ایک اینڈ ہے, یہ دنیا ایک دن فنش ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی, اور اس کے بعد ایک ابدی زندگی کا آغاز ہوگا, وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوئی, یہ زندگی عارضی ہے. انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ متاع قلیل ہے, ایک دن ہاتھ سے نکل جانے والا ہے. اور انسان کی زندگی کیا ہے, ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے, قرآن نے تو اسے کھیل تماشا کہا ہے, وما هذه الحياة الدنيا الا لهو ولعب وان الدار الاخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. یہ دنیا کی زندگی تو متاع قلیل ہے, کھیل اور تماشا ہے, ہاں آخرت کی زندگی ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی ہے. کاش کی لوگوں کو اس بات کا علم ہو جاتا. تو یہ زندگی جو انسان کو عطا ہوئی ہے یہ عارضی ہے, غیر مستقل ہے. ہاں دنیا کے اینڈ پر, دنیا جب ختم ہو جائے گی اس کے بعد جو نظام برپا ہوگا یہ نظام ابدی ہوگا, دائمی ہوگا, وہ زندگی ابدی ہوگی, دائمی ہوگی. 60 سال جی لیتا ہے آدمی, 70 سال جی لیتا ہے آدمی, 80 سال جی لیتا ہے, 100 سال تو بہت کم لوگ کراس کر پاتے ہیں. کامیاب شخص وہ ہے جو دنیا کو داؤں پر لگا کر اپنی آخرت کو کامیاب بنا لے. اس لیے کہ کل قیامت کے دن جو شخص کامیاب ہو گیا اسے فوز عظیم حاصل ہوا, عظیم کامیابی حاصل ہوئی, اور جو آخرت کی زندگی میں ناکام ہو گیا سب سے بڑا خائب و خاسر وہی ہے, اس سے بڑا خائب و خاسر اور اس سے زیادہ نقصان اور ٹوٹا اٹھانے والا اور کوئی نہیں ہو سکتا. تو یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ عارضی ہے, اس کا اینڈ ہونے والا ہے, اس کے بعد جو ابدی نظام برپا ہوگا در حقیقت انسان کی اصل زندگی وہی ہے. اور انسان کو اسی زندگی کو کامیاب بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. صاحب کرام کی زندگیاں اٹھا کر کے دیکھیے تو آپ کو علم ہوگا کہ انہوں نے اپنی زندگی تو داؤں پر لگا دی, دنیا اگرچہ بگڑ گئی, یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ان کی دنیا بگڑی, تاہم ایسا لگتا ہے کہ وہ مارے گئے, ستائے گئے, ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے, لیکن انہوں نے ان تمام پریشانیوں کے باوجود آخرت کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا, انہوں نے اپنی آخرت بنا لی. تو یہ جو زندگی ہے وہ عارضی ہے, اور حقیقی زندگی اس دنیا کے اختتام کے بعد برپا ہونے والی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے اور میزان عمل پر جس پلڑے میں آپ کے نیک اعمال رکھے ہوں گے اس کو بھاری بنانا ہے تو اپنے اخلاق آپ صحیح کر لیں. تو قرآن حکیم نے کہا کہ لا اقسم بیوم القیامہ, یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے, ایک نظام برپا ہوگا اور اسے ہم قیامت کا دن کہتے ہیں. اچھا اس کی کوئی دلیل ہے؟ اللہ فرماتا ہے دلیل ہے نا, ولا اقسم بالنفس اللوامہ, میں قسم کھاتا ہوں نفس اللوامہ کی. گویا کہ نفس اللوامہ دلیل ہے قیامت کے وجود کی. تو تمہیں قیامت کے وجود پر شک کیوں ہے؟ اچھا یہ بتاؤ تمہارے اس بدن کے اندر ایک جج رہتا ہے یا نہیں، جسے ہم نفس لوامہ کہتے ہیں؟ تم برائی کرتے ہو تو تمہیں ڈانٹتا ہے، ملامت کرتا ہے، ایسا ہوتا ہے؟ ہاں ایسا ہوتا ہے. اچھا تم جب بھلائی کا کام کرتے ہو تو تمہیں سراہتا ہے، تمہارے دل کو خوشی ہوتی ہے؟ ہاں خوشی ہوتی ہے. تو جب تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ دل کی عدالت میں ایک جج بیٹھا ہوا ہے جو تمہارے برے کاموں کو ناپسند کرتا ہے اور اس پر تمہیں ٹوکتا ہے، اور جب تم بھلا کام کرتے ہو تو تمہیں سراہتا ہے، تو کیا یہ چھوٹی عدالت دلیل نہیں ہے کہ ایک بڑی عدالت برپا ہو جہاں انسان کے تمام عملوں کی جزا اور سزا دی جائے؟ تو برائی وہ ہے جس پر آدمی کا دل کھٹکے. اگر کسی چیز کے کرنے پر آدمی کا دل کھٹکتا ہے سمجھو وہ بری چیز ہے. اللہ نے ایک جج بٹھا دیا ہے آپ کے بدن کے اندر جو برائی اور بھلائی کے درمیان فوراً امتیاز کرتا ہے اور فیصلہ کر دیتا ہے کہ یہ چیز بری ہے اور یہ چیز بھلی ہے. حضرت وابے صاحب نے معبد کی ایک روایت ہے جسے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی جامع کے اندر لائے ہیں، وان وا ابی ستم نما بدین رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استفت قلبک. ایک شخص آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اے اللہ کے رسول بتائیے کہ بھلائی کیا ہے اور برائی کیا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے استفت قلبک، اپنے دل سے فتویٰ پوچھ. اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے دل کے اندر، یا یوں کہے کہ دل کی عدالت میں جج بٹھا دیا ہے جو برائی اور بھلائی کے بارے میں فیصلہ کرتا رہتا ہے. وہ مفتی ہے، جج ہے. استفت قلبک، اپنے دل سے فتویٰ طلب کر، یعنی مفتی تیرے قلب میں بیٹھا ہوا ہے، جج تیرے دل کی عدالت میں بیٹھا ہوا ہے، جو دلیل ہے ایک بڑی عدالت کی جسے ہم قیامت کا دن کہتے ہیں. تو والاسم ما حاک فی نفسک، برائی وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے. اور ایک بات اور آپ نے فرمائی، وہ کرہتا یطلع علیہ الناس، اور تجھے ناپسند ہو کہ لوگ اس بات کو جان لیں. ایک معیار بتایا گیا برائی کا، دل میں جو کھٹکے وہ برائی، اور جس کا شائع ہو جانا تمہارے لیے ناگوار ہو کہ لوگ اس بات کو نہ جانیں، لوگوں کو یہ بات نہ معلوم ہو. تو ہر ایسی بات جس کے بارے میں آپ کا یہ تصور ہو کہ لوگ اس بات کو نہ جاننے پائیں، اگر وہ کام آپ کرتے ہیں تو وہ کام اسم ہے، برا ہے. اس حدیث پاک سے استدلال یہ کرنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بر کے بارے میں بتایا کہ نیکی نام ہی ہے اس نے اخلاق کا. اگر آدمی کو نیک بننا ہے تو پھر اسے اخلاق حسنہ کا مالک بن جانا چاہیے. خطبہ مسموعہ کے بعد جو میں نے آیات تلاوت کی ہیں، ذرا ان آیات کا ترجمہ پہلے دیکھیں. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بڑی پیاری بات کہی گئی ہے. یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے دی گئی تحریک اور دیے گئے مشن کو آگے بڑھانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے، اور اس سلسلہ میں جو طرح طرح کی مزاحمتیں، طرح طرح کی جو رکاوٹیں آ رہی تھیں آپ اس کو ڈیل کر رہے تھے، اور آپ کے ماننے والے طرح طرح سے پریشان کیے جا رہے تھے کبھی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خود زبردست جور و ستم کا نشانہ بنایا جاتا. سجدے میں ہے تو اونٹ کی اوجڑی لا کر کے آپ کے سر کے اوپر رکھ دی گئی. کسی نے آپ کے گریبان پہ ہاتھ ڈالا، آپ کے منہ پر تھوک دیا. کسی نے آپ کو برسر عام گالی دی. آپ ایک جگہ دعوت پیش کرنے کے بعد اٹھ رہے ہیں، ایک شخص پہنچتا ہے، کہتا ہے کہ یہ آدمی پاگل ہے، اس کی بات کے اوپر دھیان مت دینا، یہ میرا بھتیجا ہے، پاگل ہو گیا ہے، آپ اوزداد کے دین سے پھر گیا ہے. گویا آبا و اجداد کے دین سے پھرنا ان کے نزدیک پاگل پن تھا. ظاہر ہے کہ ایک باشعور آدمی کو، ایک دانش مند اور عقل مند آدمی کو اگر پاگل کہا جائے، ظاہر ہے اسے بڑی تکلیف ہوگی. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو تسلی دینے کے لیے فرمایا، نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور ان چیزوں کی جسے فرشتے لکھتے ہیں. ما انت بنعمت ربک بمجنون، اپنے رب کے فضل سے آپ پاگل نہیں ہیں. ما انت بنعمت ربک بمجنون، قلم کی قسم کھائے اللہ نے اور ان چیزوں کی قسم کھائے جسے فرشتے لکھتے ہیں، قسم کھانے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون, آپ پاگل نہیں ہو سکتے, یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے آپ کے اوپر. ایک طرف تو آپ کے اوپر اللہ کا فضل و کرم ہے, آپ پاگل نہیں ہیں. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ, اور آپ کا تو اجر کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے, آپ کو اتنا اجر عطا کیا جائے گا کہ آپ اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے, آپ کا اجر نہ ختم ہونے والا اجر ہے. اور اس کے بعد یہ کہا گیا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, آپ تو اخلاق عظیمہ کے حامل ہیں. اشارہ اس بات کی طرف کیا گیا کہ پاگل اتنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ نہیں کر سکتا, پاگل اور اتنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ. ارے اخلاق کی کتاب, اخلاق کی کتابیں اخلاقیات پر لکھی گئی تمام کتابوں کو جلا دینا پڑے گا, پاگل اس کے پاس تو شعور ہی نہیں ہوتا, وہ اخلاق عظیمہ کا مظاہرہ کیسے کر سکتا ہے. لہذا اخلاق عظیمہ کا مظاہرہ جو آپ کی طرف سے ہو رہا ہے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ پاگل نہیں ہیں, اس لیے کہ پاگل اتنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر ہی نہیں سکتا. آپ کے اخلاق کیا تھے؟ اگر آپ کو اخلاق عظیمہ حاصل کرنا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ ایک روایت حکیم ابن افلح سے آئی ہے اور اس امام ابو داؤد رحمہ اللہ, ابو داؤد کے اندر کتاب الصلاۃ میں لائے روایت اس طرح ہے, وعن حکیم ابن افلح قال قلت یا ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا حدثینی عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت الست تقرأ القرآن فإن خلوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان القرآن, رواہ ابو داؤد فی کتاب الصلاۃ. حضرت حکیم ابن افلح کہتے ہیں کہ میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا اور میں نے کہا کہ یا ام المومنین, اے مومنوں کی ماں, حدثینی عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں مجھے کچھ بتائیے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا الست تقرأ القرآن, کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کہا کہ ہاں قرآن پڑھتا ہوں. فإن خلوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان القرآن, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سراپا قرآن. ایک بات بتا دی گئی کہ اگر آدمی کو اخلاق عظیمہ کے میدان میں ترقی کرنا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ قرآن و حدیث, کتاب و سنت کے اوپر عمل کرنا چاہیے. جتنا زیادہ کتاب و سنت کے اوپر اس کا عمل ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ اخلاق عظیمہ کا مالک ہوگا. آئیے ذرا اخلاق کی جو تین قسمیں ہیں پہلے انہیں سمجھ لیں تاکہ پتا چلے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہاں جو وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ کہا گیا ہے کس نقطے کی طرف اشارہ ہے. اخلاق کی تین قسمیں ہیں, اخلاق حسنہ, اخلاق کریمانہ اور اخلاق عظیمہ, جس کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. اخلاق حسنہ جیسا کہ اس روایت سے ظاہر ہے الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ, اخلاق کے تین قسم ہیں, اخلاق حسنہ, اخلاق کریمانہ اور اخلاق عظیمہ. اخلاق حسنہ کسے کہتے ہیں؟ ایک شخص جس سے آپ کا کوئی نسبی رشتہ نہیں ہے, کوئی قرابت اس کے ساتھ نہیں ہے, کوئی لین دین کا تعلق نہیں ہے, وہ آپ کے ہاں آتا ہے, آپ اس کی خاطر و مدارات کرتے ہیں, کھانا کھلاتے ہیں, اپنے ہاں ٹھہراتے ہیں, ہر طریقے سے اس کی خدمت کرتے ہیں, یہ ہے اخلاق حسنہ. کوئی قرابت نہیں, کوئی رشتہ داری نہیں, نسبی رشتہ نہیں, لین دین کا تعلق نہیں, مسلمان ہے, مومن ہے, بس آ گیا اور آپ نے اسے کھانا کھلایا, ہر طریقے سے خاطر مدارات کی, یہ اخلاق حسنہ ہے. اس کے بعد کا جو درجہ ہے وہ اخلاق کریمانہ کا ہے. اخلاق حسنہ یہ پہلا درجہ ہے, اس کو اس طرح سمجھیے, ایک آدمی آپ کو اگر چائے پلا دیتا ہے اور بدلے میں آپ چائے پلا دیں, یہ ہے اخلاق حسنہ. ایک آدمی آپ کو کھانا کھلا دیتا ہے اور آپ اسے کھانا کھلا دے تو یہ اخلاق حسنہ ہے. اور اخلاق کریمانہ, آپ اس کے گھر گئے پانی بھی نہیں پوچھا لیکن وہ آپ کے ہاں آیا تو آپ نے ہر طریقے سے خاطر مدارات کی, یہ اخلاق کریمانہ ہے. اور اخلاق عظیمہ, ایک آدمی ہے جو پانی بھی نہیں پوچھتا کھانا بھی نہیں پوچھتا, برابر آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے اس کوشش میں ہے کہ کون سا موقع ملے کہ میں اسے زد پہنچاؤں, یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی وہ آپ کے ہاں دعوت بھیجتا ہے کہ جناب علی آپ ہمارے ہاں آئیں اور آپ کی دعوت ہمارے ہاں ہے, یہ اخلاق عظیمہ ہے. تینوں میں فرق سمجھ میں آیا؟ کسی نے آپ کو کھانا کھلایا بدلے میں آپ نے کھانا کھلا دیا اخلاق حسنہ, اور آپ کسی کے ہاں گئے پانی بھی نہیں پوچھا اس نے لیکن آپ کے ہاں آتا ہے تو آپ طرح طرح سے اس کی خاطر کرتے ہیں, یہ اخلاق کریمانہ ہے. اور اخلاق کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آدمی پانی نہیں پوچھتا کھانا نہیں پوچھتا, اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے, طرح طرح سے ضد پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے, آپ کا دشمن ہے وہ, آپ کا عدو ہے وہ, اس کے باوجود آپ اسے اپنے گھر پر بلاتے ہیں, دعوت دیتے ہیں کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لائیے, آپ کی دعوت ہے, یہ اخلاق عظیمہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اس اعلیٰ درجے پر فائز تھے جسے اخلاق عظیمہ کہتے ہیں. اس کے بعد اخلاق کا کوئی درجہ نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالی نے وہی بات یہاں فرمائی ہے, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, آپ تو اخلاق عظیمہ کے مالک ہیں, اور جو اخلاق عظیمہ کا مظاہرہ کرے وہ کم سے کم پاگل تو نہیں ہو سکتا. وہ اور اخلاق کی بنیادی دو قسمیں ہیں, ایک اخلاق رذیلہ ایک اخلاق محمودہ, برے اخلاق اور اچھے اخلاق. اخلاق بھی برے ہوتے ہیں. اخلاق کی بنیادی دو قسمیں, اخلاق رذیلہ اور اخلاق محمودہ. اخلاق رذیلہ کا منبع کیا ہے؟ برے اخلاق آدمی میں پیدا کیوں ہوتے ہیں؟ اخلاق رذیلہ کا منبع کیا, مصدر کیا ہے؟ رذیل اخلاق آدمی میں آتے کیسے ہیں, اس کا مصدر اور منبع کیا ہے؟ اخلاقیات کے ماہرین نے بتایا ہے کہ اس کا منبع چار چیزیں, اس کے مصدر چار چیزیں, جہل, ظلم, شہوت اور غضب. جہل جہالت, جانتے ہیں آپ کہ جہالت کی تاثیرات کیا ہیں؟ جہالت کی تاثیر یہ ہے کہ آدمی غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط سمجھ لیتا ہے. اگر آدمی کسی چیز کے بارے میں علم نہیں رکھتا ممکن ہے کہ وہ اس چیز میں مبتلا ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ ایک صحابی حضرت حذیفہ ابن یمان, ان کی ایک روایت امام مسلم رحمت اللہ علیہ کتاب الامارہ میں لائے ہیں, شروع کی دو تین لائنیں میں پڑھتا ہوں, پوری روایت بہت لمبی ہے. روایت اس طرح ہے, وعن حذیفۃ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ قال کان الناس یسالون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسالہ عن الشر مخافتا یدرکنی. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ دیگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے کہ اللہ کے رسول خیر کیا ہے, لیکن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں سوال کرتا تھا کہ برائی کیا, وہ پوچھتے تھے بھلائی کیا ہے, لیکن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا تھا کہ برائی کیا ہے. کیوں؟ مخافتا یدرکنی, اس ڈر سے کہ کہیں میں اس برائی میں نہ مبتلا ہو جاؤں. کتنی اچھی بات کہی کہ صحابہ کرام ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے کہ اللہ کے رسول خیر کیا ہے, اچھائی کیا ہے, بھلائی کیا ہے, لیکن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا تھا تو برائی کے بارے میں کہ اللہ کے رسول برائی کیا ہے. کیوں؟ اس ڈر سے کہ میں کہیں برائی میں نہ مبتلا ہو جاؤں. یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ جہاں ایک مسلمان کو توحید کے بارے میں اچھی طرح جاننا ضروری ہے, وہیں اس کے اوپر لازم ہے کہ شرک کے بارے میں بھی جانے. جہاں آدمی کے اوپر یہ لازم ہے کہ سنتوں کے بارے میں علم رکھے, لازم ہے کہ بدعتوں کے اوپر بھی نظر رکھے. آدمی کے اوپر لازم ہے کہ جس طرح وہ بھلائیوں کے اوپر نظر رکھتا ہے برائیوں کے اوپر بھی نظر رکھے. اس لیے کہ اگر کسی آدمی کو کسی چیز کے بارے میں علم نہیں ہے تو اس میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی اس میں مبتلا ہو جائے. تو ایک طرف آپ سنتوں کا علم حاصل کیجئے, دوسری طرف یہ جانیے کہ بدعتیں کیا ہیں. ایک طرف آپ توحید کو اچھی طرح سمجھیے اور دوسری طرف آپ یہ جانیے کہ شرک کیا ہے, شرک کیا نہیں ہے. بھلائی کو بھی جانیے اور برائی کو بھی جانیے. اس لیے کہ اگر آپ برائی کے بارے میں علم نہیں رکھیں گے برائی میں مبتلا ہو جائیں گے. صحابی رسول یہ کہہ رہے کہ لوگ تو خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے لیکن میں شر کے بارے میں سوال کرتا تھا, مخافت ان یدرکنی, اس ڈر سے کہ کہیں میں اس میں مبتلا نہ ہو جاؤں. تو جہالت کی ایک تاثیر یہ ہے کہ آدمی برائی میں مبتلا ہو سکتا ہے اگر اسے کسی چیز کا علم نہ ہو. اور جہل کا ایک اور معنی ہے, جہل کا معنی ایک تو یہ لا علمی, اور جہالت کا ایک اور معنی ہے کہ حق کو حق سمجھتے ہوئے حق کو قبول نہ کرنا, جہالت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین, آپ معافی کو اختیار کیجئے, بھلائی کا حکم دیتے رہیے اور جاہلوں سے اعراض کیجئے. یہاں جاہل سے مراد ان پڑھ لوگ نہیں ہیں. اس آیت کریمہ میں جاہلین کہہ کر کے جن کو مراد لیا گیا ہے وہ جاہل نہیں تھے, ان پڑھ نہیں تھے. جہالت اس معنی میں تھی ان کے اندر, وہ جاہل اس معنی کر کے تھے کہ وہ جانتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسول برحق ہے لیکن مفاد دنیاوی کی وجہ سے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھے. اور ساتھ دینا تو ایک طرف آپ کے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ کسی طرح یہ آدمی اپنا مشن روک دے, کسی طرح یہ آدمی اپنی تحریک روک دے. اور انہوں نے اس باب میں اس میدان میں تلوار اٹھانے سے بھی گریز نہیں کیا, جبکہ انہیں معلوم تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں اور حق کے دلائل بھی اس کے پاس ہیں. تو جہل کا ایک معنی ہوتا لا علمی. اگر آدمی لا علم ہے کسی چیز کے تعلق سے تو اس میں مبتلا ہو جانے کا اسے خطرہ ہے. اور جہل کا دوسرا معنی ہے حق کو حق سمجھتے ہوئے حق کو قبول نہ کرنا, یہ بھی اخلاق رذیلہ کا منبع ہے. اور اگر آدمی برائی میں مبتلا ہو جائے تو بھی جاہل ہے. اگر کوئی آدمی کوئی برائی کر بیٹھتا ہے, اللہ نے اور اس کے رسول نے کوئی کام کرنے سے منع کیا ہے اور وہ کام کر بیٹھتا ہے تو جاہل ہے. اسی وجہ سے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا ہر وہ آدمی جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے, جتنی زیادہ نافرمانی کرتا اتنا بڑا جاہل ہے. کل من عصى الله ورسوله فهو جاہل, ہر وہ آدمی جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے جاہل ہے. اور قرآن میں سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک درخواست جو انہوں نے رب کی بارگاہ میں کی ہے, اس درخواست کا آخری جملہ جو آیت کا آخری ٹکڑا ہے یوں ہے وَأَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ, اے اللہ یہ مصر کی عورتیں بشمول امرات عزیز کے یہ سب میرے پیچھے پڑ گئی ہیں, اے اللہ اگر تُو نے میرا ساتھ نہ دیا, تیری رحمت میرے شامل حال نہیں رہی تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا. اصبو الیہن, اس طرح میرے پیچھے پڑی ہوئی وہ عورتیں کہ اصبو الیہن, میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور گناہ میں مبتلا ہو کر کے واکم من الجاہلین جاہل ہو جاؤں گا میں. اب دیکھ رہے ہیں جہل کا ایک معنی ہے لا علمی, کسی چیز کو نہ جاننا. جہل کا دوسرا معنی ہے, جہالت کا دوسرا معنی ہے حق کو حق سمجھتے ہوئے حق کو قبول نہ کرنا. سورہ فرقان میں ایسے ہی جاہلوں کا تذکرہ کیا گیا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاہِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, کہ اللہ کے رحمان کے جو بندے ہیں وہ زمین پر بہت نرمی کے ساتھ چلتے ہیں, اکڑ کر نہیں چلتے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاہِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, اور جب جاہل لوگ ان سے مخاطب ہوتے تو کہتے ہیں بھائی میں تجھ سے مغز ماری نہیں کرتا, سلام علیکم, بس میں تیرے ساتھ گفتگو نہیں کرتا. یہ وہ لوگ ہیں جو حق کو حق سمجھتے ہوئے حق سے گریز کرتے ہیں اور خامخواہ طرح طرح کے الٹے سیدھے سوالات اور شبہات لا کر کے اہل حق کو پریشان کیا کرتے ہیں. تو یہ بات ہے نا, تو یہ بھی سوال اس میں پیدا ہوتا ہے نا, تو ایسا بھی تھا حالانکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں جتنے سوالات کر رہا ہوں سارے کے سارے سوالات بودے ہیں, کمزور ہیں. جہالت کی بھی انتہا دیکھیے, میرے ایک عزیز نے ابھی بیان فرمایا کہ ویسے تو یقین نہیں ہوتا کہ آدمی اتنا بھی بڑا جاہل ہو سکتا ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ کوئی بزرگ تھے وہ حضرت امام حسین کا ایمان تلاش کر رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ میں نے پوری دنیا کے اندر ان کے ایمان کو تلاش کیا وہ ملا نہیں, تو میں نے سوچا کہ اب آسمان کا قصد کروں شاید وہاں امام حسین کا ایمان مل جائے. کتنا بڑا جاہل ہوگا وہ مولوی, آپ اندازہ لگائیے. حضرت امام حسین کا ایمان ڈھونڈوا رہا ہے پیر سے, اور وہ پیر پریشان ہے ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے, دنیا میں اس کو وہ نہیں ملا, وہ ایمان نہیں ملا حضرت حسین کا. تو کہا کہ اب آسمان پر چل کر ذرا تلاش کروں, شاید وہاں ایمان مل جائے. آسمان میں بھی تلاش کیا, ساتوں آسمان میں کہیں نہیں تھا ایمان. بڑا پریشان ہوا کہ اب کدھر جاؤں, چلا سیدھے عرش کی طرف. اللہ اکبر, عرش پر پہنچا, اللہ سے ملاقات ہوئی, کہا کہ کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ کہا کہ حسین کا ایمان ڈھونڈ رہا ہوں. کہا وہی تو میں بھی ڈھونڈ رہا ہوں. اب بتائیے کیا ہے؟ مولوی ایک مدرسے کا فارغ ہے, وہ کیا پڑھا ہے اس نے؟ مولوی کیسے ہو کہ جاہل نے اس کو سرٹیفکیٹ دی؟ تو سرٹیفکیٹ دینے والا بھی جاہل, اور یہ مولوی جو اسٹیج کی رونق بنا ہوا ہے اور ایسی باتیں کرتے ہیں, بہت بڑا جاہل, اس کو کہتے جہالت. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, ایسے جاہلوں سے جب آپ بحث کریں گے تو اس طریقے کی باتیں آتی ہیں. تو ایمان ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ میں کہاں پہنچتا ہے, اور کیسی کیسی باتیں اپنی زبان سے نکالتا ہے جس میں رسول کی گستاخی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کا معاملہ ملتا ہے, بات ملتی. تو جہل کا ایک معنی میں نے بتایا, لا علمی. یہ اخلاق رذیلہ کا ایک منبع ہے, ایک مصدر ہے. اور جہالت کا دوسرا معنی ہے کسی بات کو حق سمجھتے ہوئے حق کو قبول نہ کرنا. اور تیسرے, گناہ میں مبتلا ہو گیا آدمی جاہل ہے. تو ہر گنہگار جاہل ہے, اور جتنا زیادہ گنہگار ہے اتنا ہی بڑا جاہل ہے, اگرچہ وہ کسی دارالعلوم کا فارغ ہی کیوں نہ ہو. اگر وہ گنہگار ہے تو بہت بڑا جاہل ہے, یعنی عالم ہونے کے ساتھ ساتھ جاہل بھی ہو سکتا ہے. اس کو کہتے ہیں پڑھا لکھا جاہل. جملہ صحیح ہے, پڑھا لکھا جاہل, اس لیے کہ اسے علم ہے, لیکن علم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ آدمی گناہ کا مرتکب ہوا, اور گناہ کا مرتکب آیت کریمہ کی روشنی میں جاہل ہے. وَاسْبُ إِلَيْهِنَّ وَعَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ, میں ان عورتوں کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور گناہ کرنے کے بعد میں جاہل ہو جاؤں گا. تو عالم ہونے کے ساتھ ساتھ آدمی جاہل ہو سکتا ہے, جسے ہم کہتے ہیں کہ پڑھا لکھا جاہل. ایسے پڑھے لکھے جاہل بہت سارے, بہت سارے. تو اخلاق رذیلہ کا ایک منبع ہے جہالت. آدمی کا اخلاق برا کیسے ہوتا ہے؟ جاہل ہوتا ہے وہ, اور جتنا زیادہ جاہل ہوگا اتنا ہی زیادہ بے اخلاق ہوگا, بد اخلاق ہوگا. اور اخلاق رذیلہ کا دوسرا منبع ہے ظلم. ظلم سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر جو اس کی اصلی جگہ ہے دوسری جگہ رکھ دینا, اس کا نام ظلم ہے. ٹوپی کو بجائے سر پر رکھنے کے پاؤں میں رکھ لے, ظلم ہے, اس لیے کہ ٹوپی کی جگہ سر ہے پیر نہیں. اسی طرح جوتے کو پیر میں رکھنے کے بجائے جو اس کی جگہ ہے اگر کوئی آدمی سر پہ ڈال لے تو وہ ظلم ہے. وضع الشیء فی غیر محلہ, چیز کو اس کی غیر جگہ میں رکھنا یہ ظلم ہے. تو ظلم جو ہے یہ اخلاق رذیلہ کا ایک منبع ہے. آدمی جب ظالم ہوتا ہے تو اخلاق طاق پر اٹھا کر رکھ دیتا ہے. ظالمین کی پوری فہرست اٹھا کر دیکھ لیجئے, کوئی بھی بااخلاق نظر نہیں آئے گا. ظالم با اخلاق ہو ہی نہیں سکتا, اخلاق حسنہ اخلاق کریمہ اور اخلاق عظیمہ کا مالک ہو ہی نہیں سکتا. تو اخلاق رذیلہ کا دوسرا منبع ظلم ہے, اور تیسرا شہوت ہے. شہوت, شہوت کا مطلب ہوتا ہے جنسی خواہش کا حد سے زیادہ نکل جانا, ایک مطلب تو شہوت کا یہ, اور دوسرے دنیاوی حرص اور دنیاوی لالچ بہت زیادہ ہو. ظاہر ہے کہ جو دنیا کا کتا ہوگا, دنیا کا لالچی ہوگا, اور حد درجہ بخیل اور حد درجہ کنجوس اور حریص ہوگا, لالچی ہوگا, وہ کبھی بھی بااخلاق نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اخلاق حسنہ کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ حرص, ادھر سے آ رہا ہے, ادھر سے آ رہا ہے, ادھر سے آ رہا ہے, حلال و حرام کی تمیز کے بغیر آدمی اسے استعمال کیے چلا جا رہا ہے. اور کھاتا پیتا ہے لیکن اس چکر میں ہے کہ کسی بھی طریقے سے, چاہے وہ طریقہ حلال کا ہو یا حرام کا ہو, پیسے آنے چاہیے بس. سعدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, رودے تنگ بیت نانے تہی پور گردت اور نعمت روئے زمین پور نکونت دیدے تنگ, کہ خالی اتڑی ایک روٹی سے بھر جاتی ہے. رودے تنگ بیک نانے تہی پور گردد اور نعمت روئے زمین پور نکونت دیدے تنگ, کہ خالی اتڑی صرف ایک روٹی سے بھر جاتی ہے اور پوری دنیا کی نعمت بی پر گردد اور نعمت روئے زمین پر لکنت دی رہے تنگ کی خالی اتنی صرف ایک روٹی سے بھر جاتی ہے اور روئے زمین کی پوری نعمت مل کر ایک لالچی اور ایک حریص آدمی کی آنکھ نہیں بھر سکتی. تو جو اتنا بڑا لالچی ہو وہ بھلا اخلاق کریمہ اور اخلاق حسنہ اور اخلاق عظیمہ کا مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ہرچے آیت در گھسیٹم الٹا سیدھا سب رواس, وہ آدمی باخلاق کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اخلاق حسنہ اور اخلاق کریمہ اور اخلاق عظیمہ کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ شہوت, جو اخلاق رذیلہ کا ایک منبع ہے. اور اس کے بعد غضب, غصہ بھی. جو آدمی جتنا زیادہ غصے والا ہوگا اتنا زیادہ بد اخلاق ہوتا ہے. وہ بیویاں جن کے شوہر بہت زیادہ غصے والے ہوتے وہ بد اخلاق ہوتے, ہو بہت زیادہ بد اخلاق ہوتے. اس لیے کہ آدمی کو اپنے غصے کے اوپر اگر کنٹرول نہ ہو تو پھر وہ اخلاق کا مظاہرہ نہیں کر سکتا. اخلاق کا مظاہرہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی غصے پر کنٹرول کرے. جیسے ایک آدمی آیا تو اس نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کوئی وصیت کیجیے. آپ نے فرمایا لا تغضب, غصہ مت کرنا. اللہ کے رسول کوئی نصیحت کیجیے. لا تغضب, تیسری بار پوچھ رہا ہے اللہ کے رسول کوئی اور نصیحت کیجیے. فرمایا لا تغضب, غصہ مت کرنا. اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ آدمی بہت زیادہ غصے والا ہے. گویا کہ غصہ بھی اخلاق حسنہ کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. یہ چار منبع ہیں اخلاق رذیلہ کے. اگر یہ چار چیزیں کسی آدمی کے اندر ہیں تو وہ آدمی اخلاق حسنہ کا مالک نہیں ہو سکتا. اچھا, اخلاق محمودہ جو اخلاق کی دوسری بنیادی قسم ہے, اس کا منبع کیا ہے؟ اس کا منبع بھی چار چیزیں ہیں. پہلا منبع ہے صبر, دوسرا منبع ہے عدل, اور تیسرا منبع ہے شجاعت, اور چوتھا منبع ہے عفت. یہ چار چیزیں اگر ہیں, جتنا زیادہ یہ چار چیزیں انسان کی زندگی میں ہوں گی اتنا ہی زیادہ بااخلاق ہوگا. صبر, جانتے ہیں صبر سے بہت ترقی کرتا ہے آدمی اخلاق کے میدان میں. اس لیے کہ صبر کی وجہ سے آدمی کے اندر بردباری پیدا ہوتی ہے, حلیم ہو جاتا ہے, حلیم ہو جاتا ہے. اور جو جتنا زیادہ بردبار ہو, جتنا زیادہ حلیم ہو, اتنا ہی زیادہ بااخلاق ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے یہ صفت اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے استعمال فرمائی, ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب. میرا خلیل ابراہیم حلیم تھا, بردبار تھا. صبر ہی کی وجہ سے آدمی حلیم بنتا ہے, صبر کی وجہ سے آدمی حلیم بنتا ہے, بردبار بنتا ہے. اسی وجہ سے قرآن حکیم میں 90 مقامات پر صبر کا تذکرہ ہے. اللہ اکبر, صبر کا تذکرہ قرآن حکیم میں 90 مقامات پر ہے. اور فرمایا گیا, محدث کا قول ہے کہ ایمان کو اگر دو حصوں میں بانٹ لیا جائے, دو حصے کر دیے جائیں ایمان کے, تو نصف ایمان صبر ہے اور نصف ایمان شکر ہے. ایمان کو دو حصوں میں بانٹ لیا جائے, ایمان کے دو حصے کر لیا جائے, تو آدھا حصہ صبر ہے اور آدھا حصہ شکر ہے. گویا کہ صبر اور شکر مل کر کے ایمان کو مکمل کرتے ہیں. اگر یہ دو چیزیں انسان کے اندر آ گئیں, صبر اور شکر, بڑے سے بڑے حادثے کے اوپر مطمئن رہتا ہے, صبر کرتا ہے, تو نصف ایمان حاصل ہو گیا اس کو. اور اللہ خوشی کے اندر رکھے, غمی کے اندر رکھے, آدمی اللہ کا شکر بجا لاتا ہے, اے اللہ تو نے مجھے یہ دکھ دیا ہے, یہ دکھ تیری طرف سے, میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. تو نے اس پریشانی میں مجھے رکھا ہے, میں تیرا شکر کرتا ہوں. خوشی دیتا ہے اللہ, تو نے یہ خوشی کا دور مجھے دکھایا ہے, خوشی کا یہ دور عطا کیا, اللہ میں اس کے اوپر بھی تیرا شکر ادا کرتا ہوں. گویا کہ اگر ایمان کے دو حصے کر لیے جائے تو نصف ایمان صبر ہے اور نصف ایمان شکر ہے, اور یہ دونوں مل کر ایمان کو مکمل کرتے ہیں. تو گویا کہ صبر بہت اہم چیز ہے, آدھا ایمان ہے. تو اگر صبر آدمی کے اندر بہت زیادہ ہے, جتنا زیادہ ہے اتنا ہی زیادہ وہ بااخلاق. اخلاق محمودہ کا دوسرا منبع شجاعت ہے. بزدلی اللہ کو پسند نہیں ہے, بزدلی اللہ کو پسند نہیں ہے. اس لیے کہ آدمی اگر بزدل ہو جائے, شجاع نہ رہے, تو عزت نفس کو محفوظ نہیں رہ سکتا. آدمی کی عزت نفس اس وقت تک محفوظ رہتی ہے جب تک آدمی شجاعت کا مظاہرہ کرتا ہے. اگر آدمی کے اندر سے شجاعت نکل جائے, عزت نفس کی حفاظت نہیں کر سکتا, وہ عزت نفس کا تحفظ نہیں کر سکتا, اور آدمی کے اندر سے عزت نفس نکل جائے تو پھر خود اپنی نگاہوں میں ذلیل ہو جاتا ہے. تو عزت نفس کی محافظ شجاعت ہے. یہ اخلاق محمودہ کا دوسرا منبع ہے. اگر آپ کو باخلاق بننا ہے تو صابر بنیے, اگر آپ کو باخلاق بننا ہے تو شجاع بنیے. اور تیسری چیز اور تیسرا منبع اخلاق محمودہ کا عدل ہے. عدل کا مطلب کہ نہ تو آپ افراد میں مبتلا ہوئیے نہ تفرید میں. زندگی کے ہر معاملے میں آپ میانہ روی اختیار کیجیے, بیچ بیچ کا راستہ اختیار کیجیے. آپ نہ افراد میں مبتلا ہوئیے اور نہ تفرید میں. یہ ہے عدل. زندگی کے ہر شعبے کے اندر آپ عدل برتیں. اور چوتھا منبع اخلاق محمودہ کا عفت ہے. عفت معنی پاک دامن. اگر آدمی عفیف نہیں ہے, پاک دامن نہیں تو بے حیا ہو جاتا ہے. اگر آدمی عفیف نہیں ہے, پاک دامن نہیں ہے تو بے حیا ہو جاتا ہے. اور بے حیا کے بارے میں تو جملہ مشہور ہے, اذا لم تستحی فسنا معشی. اگر تم بے حیا ہو گئے ہو تو اب جو چاہو کرو. اگر تمہارے اندر حیا نہیں ہے تو جو چاہو کرو. اور حدیث پاک مشہور ہے, الحیا شعبۃ من الایمان. حیا تو ایمان کا ایک شعبہ ہے. حیا کی بڑی تعریف کی گئی. تو اگر آدمی کے اندر صبر ہے, آدمی کے اندر شجاعت ہے, اور آدمی کے اندر عفت ہے, اور آدمی کے اندر عدل ہے, جتنا زیادہ یہ منبع اس کے اندر پایا جائے گا اتنا ہی زیادہ وہ با اخلاق ہوگا. اور یہ ساری چیزیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بدرجہ اتم موجود تھیں. اس وجہ سے کہا گیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. یہ تو صرف مقدمہ ہی رہ گیا, تو بنیاد تھی, بحث تو آگے رہ گئی. انشاءاللہ جو اصلی بحث ہے وہ اگلے جمعے میں مکمل کر لیں گے. ارادہ یہ تھا کہ اصلی بحث کرنے کا ہے, تو مقدمے میں بنیادی میں رہ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا